apa fiúr, amint látja, itt van előttem egy köcsög viszki. A játék szabályok értelmében ön minden helyes válasz után ihat egy fél decit a köcsögből. Igen. A kérdések száma pontosan egyezik a köcsög űrtartalmával, tehát ahány kérdés, annyi fél decit. Ha minden kérdésre hibátlan feleletet ad, a játék végére elfogy a viszki, és ön hazaviheti a köcsögöt, amit Pál Pusztai Pissinger Oszkár iparművész készített kifejezetten erre az alkalomra. Figyelmeztetem, ha csak egyszer is hibázik, a viszkit mézzük meg agyagos kollégámmal az ön egészségére, a köcsögöt pedig felajánljuk a Nemzeti Múzeumnak. Azt hiszem, minden világos. Ja. Még valamit. Maga mindig csak akkor ihat a viszkiből, ha én azt mondom, köcsög. Ez azt jelenti, hogy a felelet helyes volt, lehet tintázni. Akkor el is kezdhetjük. Ja. Első kérdés. Figyeljen a pafi! Igen. 1777-ben Liliomos Árpád, pún hadvezér, a buznyákokkal vívott csatában halálos sebet kapott. Mielőtt kilehelte volna a lelkét, mit üzent Liliomos Árpád a feleségének, Ronda Izabellának? Mondják meg a hárfiának, hogy vége van árfiának. Köcsög. Egy időjárással kapcsolatos militáris kérdésre szeretnék választ kapni öntől, apáfi úr. Mit mondott Bonaparte Napóleon 1812-ben, amikor pucéri seregének ripityára vert maradványaival Muszkaföldről visszatért Francföldre? Pehes volt a korosztályom, megfázott az orosztályon. Köcsög. Folytassuk! Hogyan fogalmaznám meg versben, apafi úr, azt az örvendetes tényt, hogy Dagesztánban az idén kétszeresére nőtt a dinnye termés. Annyi dinnyét dob piacra Madagesztán, hogy duplára nő a dinnye a Dagesztán. Köcsög! Egészségre! Ne húzza az időt, agyagos, kérdezem! Teszem azt, elnök úr. Szászrül László apáfi úr, egy perui szászcsempész, egy hordós ligovicát akart átcsempészni Tegucsi Alpából, Csecsehu Alpába. Amikor észrevette, hogy financok eredtek a nyomdokaiban, hogy ne tudják őt tetten érni, a hordós ligovicát elrejtette egy mély szakadék fölött átívelő híd egyik pillérnek üregjébe. A kérdés, hová? Úgynevezett viaduktba volt a hordó piadugva. Csupor. Mi történt? Mondom, csupor. Tudtam, ha köcsögben állapodtunk meg. De én még nem ratifikáltam a megállapodást. Akkor ratifikálja. Kérem, én velem lehet beszélni, köcsög. Apafi, hogyan szőné rímekbe a költészet aranyszálaival a következő munkaügyi anomáliát? Egy lelkiismeretes hivatalnok a felgyülemlet és elintézetlen akták tömege miatt nem ért rá foglalkozni Stanci nevű csinos nőismerésével, aki emiatt faképnél hagyta őt. Annyi volt a restancia, hogy dobta őt feststancia. Köcsög. Sose nem halunk meg. Maradjunk a nőknél, apafi. Mit mond bánatában az a francia Midinet, akit Amádé nevű kedvese rútul elhagyott egy másik nő kedvéért? Mit ér az osztriga sajt és csalamádé, hogyha magam vagyok, s közben csal a mádé? C'est magnifique, attention! Qu'est-ce que vous voulez? Le köcsög. Oui, monsieur, a páfi. Most egy kis margit-szigeti románc megkapó pillanatait kölcsokorba zsinegelnie. A költészet aranyszálaival. Ja. A situáció a következő. A késő délutáni órákban egy Erzsébet nevezett, úgynevezett rossz leány ücsörög a gyöpön, miközben a társaságában levő rossz fiú a bicsakjával éppen bevési egy fa odalába azt a két szót, amely a legméltóbban fejezi ki a rossz leány irán táplált nemes érzelmeit, tessék. Alkonyodik hat óra, fűben ül egy hetéra, fának dől a palia, aki nem egy dalia, s bevési a törzsébe, beleestem Erzsébe. Kancsó! Talán köcsög! Magas nobli díjat érdemel a pápió. Becsögött neki el. A finishben vagyunk, apafi. Koncentráljon erősen. A közelmúltban megrendezett élelmiszeripari kiállításon a televízió egyik népszerű bemondónője ismertette meg a nézőkkel a különböző tésztaféléket. Hogyan hangzik ez versben? Bemutatta kudlik, milyenek a nudlik. Mostan az utolsó kérdés, apáfi úr. Ha erre is hibátlanul válaszul, megnyerte a köcsög viszkit. Mellékvárost emlegetik legszívesebben írásaikban a humoristák. Röcsögét viheti a köcsögét. De hol van már a büszkeségem? Könyörgök térden állva, kérlek, csak egyszer légy az enyém. Szemednek fénye, hogyha villan, nem láttam szebbet álmaimban. Meg tudnék halni karjaidban, csak egyszer légy az enyém. Én tudom, hogy vétek így szeretni téged, de úgy perzselve. Én tudom, hogy szégyen, de lobog a vérem. A szenvedély bolondja lettem, a romlás füstje száll felettem, és mégis kérlek önfeledten, csak egyszer légy az enyém. Kicsike, vigyázzon, egyszer nagymama lesz, nagymama lesz, nagymama lesz. A kis unokákkal, jaj, de sok baja lesz, sok baja lesz, áh, oh, yes. Legyen ez a mérsége maga, ez a csuda mérsége lett maga. Kicsike, vigyázzon, egyszer nagymama lesz, nagymama lesz, áh, oh, yes. Night and day, gondolok rád. Night and day, a dal visz mindig oda hozzád. Night and day, ha szellőzlád, jöhet tél vagy nyár, a szívem vár, ó, gondolj rád. Night night and day, day and night, érted a szívem fájt, mégis örökké téged, mégis örökké téged várt. Night and day, te vagy a dolg, amíg téged várlak, szívem olyan fiatal. Jöjj vissza, csókos ifjú nyár, egyetlen éjszakára vár. Lennék, mint hajtanám, így ifjú Don Juan, szívem csak egynek nyújtanám. Jöjj vissza, csókos ifjú nyár, egyetlen éjszakára vár. Nem futnék száz után, csak egy kis lány után, s öreg tavasz ragyogna rá. Jaj, te ravasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem. Lem, lem, lem. Fű, a virág és az egész világ, tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, az édes mamának, hogy szeretem. Jaj, te ravasz, dolog ez a tavasz, megbolondít, megbolondít, megbolondít, ez a szerelem. Szeretem én, csak annyit mondjon. Szeretem én, úgy sincs más gondom. Szeretem én, mint akkor nyáron, mikor az ég mosolygott rám. Tudok-e még vígan nevetni? Fogok-e még szívből szeretni? Szeretem én, nincs abban szégyen. Szeretem én, igen vagy nem. A világon, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék magam. Maga régen el lesz feledve, csak is általam lesz szeretve, csak is általam lesz várva, kicsi babám. Mert az én szívem, ha egyszer titkos tüzet fog, minden pesti tűzoltó, nevetni fog. Maga régen nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Fekete Péter öcsém, te kis ügyel fogyott, mi a szerencse malac, fülét sose fogod, minek a jobb kecem van, jót sose hal, s él, mint a parton a hal. Fortuna György szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyok írva, hogy pénz soha meg ne keres. Legyen az kesztenye cím, barna veres, nőt soha meg ne szeres. Még ma éjjel az enyém lehetsz, bébim, az sem baj, ha holnap elfeledsz. Bébi, vagyonom, hitelem, nincs vár nekem. De van egy kis szobám a hatodik emeleten. A lift nem jár, felmegyünk gyalog. Bébi, nem látnak ott csak az angyalok. Bébi, és mivel a kapu vécéről bekár, éjfél előtt otthon leszünk már. Nézd, minek a kicsi midinet. Valentine, Valentine, a kis petyár kalapdobozzal jár, mert így fes kalandra már. Hamarabb talál, mond, ugyan a dobozban mi van. Valentine, Valentine, úder pufni rúgszem, pilla fektét, harcra tejn alap, hisz a rendezvú csak zavar a kalap. Rosszul lett, mert a szoknya bosszú lett, ő sem szeret, semmi más, csak rövidet. Ő négyé kurta kell, mert az mégsem buktat el, úgy, mint az a csepp, ádom alkalmatlan slepp. Mert karcsú szép a lába, de hosszú szoknyába, a férfiak hiába rá sem tekintenek. Jaj, sári rosszul lett, mert a szoknya bosszú lett, és az nem szeret, semmi más, csak rövidet! Yes, sir, sír a bébi, yes, sir, sír a bébi, yes, sir, sír az én babám. Yes, sir, ez a bébi, yes, sir, ez a bébi, yes, sir, ez az én babám. Bébi itt, bébi ott, az Isten néke, kettőt is adom. Yes, sir, néz a bébi, yes, sir, ez a bébi, yes, sir, ez az én babám. Katóka légy a papa, katóka légy a papa, katóka légy a papa. Utána tégy csak a, utána tégy csak a, utána tégy csak a szám. Hácsik. A lászolgálja, sajókám, a lászolgálja. Meg se kérdezi, hogy vagyok. Hogy van? Ne is kérdezz. Úgy el voltam keseredben, hogy tegnap föl is akasztottam magam, uram. Ne mondja. Tehát itt van, él. Hogy lehet ez? Magam se tudom. Pedig ekkora kötelet tettem, mint a derekamra. Derekára? Derekamra. Hát azt a nyakára kellett volna kösse. Próbáltam, nem kaptam levegőt, uram, nem kaptam. Ment, uram. Hát nem akart meghalni? Nem ennyire, nem ennyire, uram. Ne ügyéskedjen! Az ember bejön jókedvűen, igazán van rá okom, hogy jókedvű legyek. Gratulálhat, nyugodtan. Mihez, mihez? Ma reggel 3 kilós gyerekem született. Gratulálok. Fiú? Nem. Ha nem. Találgasson! Lány! Az! Akkor elvesztettem egy fogadást. Miért maga arra fogadott, hogy fiam lesz? Nem. Ezt nem értem, elvesztette a fogadást, mert lányom született, és akkor is elvesztette volna a fogadást, a fiam születik? Akkor is. Ezt nem értem. Hallgasson ide. Összeálltunk hárman, a Simek, a Vörös Weinberger és én kérem. Csináltunk egy hármas fogadást, mindenki pedig 10 forintot. És mire fogadtad? Hogyha fiú lesz, a Simek nyer, ha lány a Vörös Weinberger. És mikor nyert volna maga? Ha bagoly szület. Bagoly? Bagoly. Mondja Ácsek maga, arra fogadott, hogy nekem bagyom lesz. tudtam, hogy kis eshetőség van. De a Simek intézte így. Ő mondta, fiú, a Vörös Weinbergen mondta, lány, nekem nem maradt más, mint magoljuk. Mondjam, egy pillanatig is komolyan hitte, hogy maga nyerni fog. Nem, de azt mondták, ha magaja lesz, tízszeres pénz kap. Mondja, beszél már az a gyerek, beszél már a gyerek. Hogy beszélne egy három órás gyerek? Annyit sem mond, ó-hú. Miért mondaná azt, hogy úh? Mert ha csak egyszer mondja, úh, már visszakapok 2 forintot. Simek intéztei. Miért ülök én le magával itt hülyéskedni? Van jó kedvem, az én nincs, hát olyan bosszúságom van, hogy... majd meg pukkadtam ma reggel. Miért? Hát azért, mert ma olvastam az újságban, hogy micsoda pénzt adnak festményekért. Szűjtjus! Olvastam, hogy egy Renoir $500,000 kelt el. Egy Renoir. Egy Gauguin $150,000. Miért kesíti az már? Hát azért, mert 4 évvel ezelőtt, amikor rosszul ment, akkor a feleségem kénytelen volt minden értékét eladni. Milyen értékek? Hát például megvált Bencz úrtól is. Ki az a Bencz úr? Mondjam, amíg nem hallott Benc úrról? Arról még nem, azt hallottam, feleségének van egy Schwarz úrja. Ki az a Benc úr? Új dolog. Maga hülye. Benc úr az egy híres festő volt. Híres festő. No, feleségemnek volt ettől a Benc úrtól egy csendélet. Jaj, de gyönyörű volt, 2 retek volt rajta. Olyan gyönyörű volt, majd megszólalt. Mondja már, hogy megszólalt. Miről beszélt 2 retek? Most mondja. 2 retek megszólalt, hallottak ilyet. Schwarztól volt egy csendélet. Fogja be már. Ha maga nem volna olyan kultúrálatlan, akkor nagyon jól tudná, hogy ki az a Benc. Na most, ezt a festményt, ezt megvette egy műgyűjtő, úgynevezett Kulhánek. Ennek a Kulháneknek volt a legszebb gyűjteménye Pesten. Többek között volt neki egy Van Gogh-ja. Milyen volt? Volt neki egy Van Gogh-ja, de eladta. Hogy beszél maga magyarul? Mi az, hogy volt egy Van Gogh-ja? Volt egy Van Gogh-ja, de eladta. De eladta, akkor mi az, hogy Van Gogh-ja, akkor nincs Gogh-ja. Azaz volt Gogh-ja. Mi az, hogy azaz volt Gogh-ja? Van Gogh az egy név. Van Gogh, Vincent Van Gogh. Úr. Az a Benc úr. Benc úr. Van Gogh. Van Gogh. Vincent Van Gogh. Ez egy név, érti? És volt a Kulhaneknek. Ez volt a Kulhaneknek egy Van Gogh-ja. De ha eladta, akkor nem volt egy Van Gogh-ja, akkor nem van egy volt Gogh-ja. Ha eladta. Ennek semmi értelme nincs. Mi az, hogy nincs értelme? Hallgasson ide. Teszem azt, én eladom a nadrágot. Akkor nekem nem volt egy Van nadrágot, hanem van egy volt nadrágot. De legjobb úgy mondani, nincs egy gatyám. Kabarédiszkó, a hónap slágere, felicsita, magyarul boldogság. Boldogság, 10 éves a világválság. Verebes István új számát énekli, Heller Tamás. megy a vita. Hogy válaszutomban a magyar gazdaság megy a vita. Hogy az idei terv már nem is hasonlít a tavalyira. Meg hogy senkinek nem fog jövőre telni a Csabaira, a Gyulaira, egy Haramia, kinek jövőre lesz még pénze, hogy áldozzon kokaira, kinek nem lesz már jó az asztali pecsenye parazita, de az adagot abból is ossza be szépen, s a felitigya, a felitigya. No meg felé tegye, mivel drágább a liszt meg a mindennapi betevő kenyere, és a béréből eztán nem menjen minden nap beli bele. Hogyha felé teszi, akkor megmarad bérének egy negyede, egy hetede. Drágább a cukor, az olaj, a margarin, hiába ránk jár a rút. Árcédulákkal kell játszanunk számháborút. A divat üzletben, a tanácskörúton az ember hogy miket lát. Hát a Pierre Cardennek csókoltatom anyukáját. Én meg felé teszem, idén vele nekem, ami tavaly az átlagos keresetem. Zsebbe beleveszem, hogy dupláját szabálja a gyerekem. No és hetente új butikot fedez fel az a pici nejem. Megáll az eszem, felébe jön. Azért kevesebb pénzem, mivel magam össze sose töröm. Hogyha meghallok, csak a felét kapja meg majd az örökösöm. Mivel munkaidőmnek a felébe vakarom csak a fejem, de nagy öröm. Felére csökken a bér, mivel félő, hogy felénk mindkét felé. Feltűnik egy héten át majd a félkész ebéd. Lássátok felejém, szümtükkel felét iszom és a felét eszem. Félváról, hogy vegyem, nem tréfa a felesem. Félhanggal menjünk most följebb, az árakkal lássuk, hogy ki énekel. Akinek nincsen egy hangja se, hallgasson el. A felit mindennek szépen megfelezem, fél csirke felit a levesből kiveszem, a másik feliből pörköltöt kabarok, naponta fél kilót felülről leadok, fél öröm nekem, ha ágyba hív majd a nőm, az alsó feléhez nincs már csak fél erőm, az ország fele majd duplázva termeljen, ahhoz, hogy a másik fele is meglegyen, felesbe hordjuk a terhet, ha jön a tél. Az állam, no meg én, ő is és én is fél. Úgy, hogy felé tegye, csak a felé figya. Ez az az út, ami felé csita. Csak a felé tegye, csak a felé figya. Ez az az út, ami felé csita. Csak a felé figya. De a felé figya, csak a felé figya. Minden szóvivő azzal kezdi mondókáját, hogy miért éppen ő lett a szóvivő. Meg kell mondanom, hogy magammal kapcsolatban szörnyű gyanúm van. Engem csak akkor hívnak, ha baj van. Először a zsonai gázkitörés után konferáltam a rádióban, most az áremelés után. Akkor csak egy megye éget, most egy ország gazdasági hetilapjához látogattunk. Ha ez így megy, akkor attól félek, hogy a jövőben egyre többet fognak velem találkozni. Hiába az egész világ gazdasági válságban van. Olyannyira, hogy most ünnepeljük a világgazdaság felfordulásának 10 éves évfordulóját. Ezért kerestük fel testvérlapunkat, a heti világgazdaságot. Igen, testvérlapunk. Egyperces villáminterjúi megfelelnek a mi villámtréfáinknak, hangvétele ugyanolyan bátor, mint a kabaré. A szeptember 10-i számban például lemerték írni a következő merész mondatot. Idézem. hajszányit gyengült a dollár. Míg a lap hirdetése is vetekednek a legjobb viccekkel. Íme, van-e már önnek saját személyi számítógépe? Hát ennek óriási sikere volt. A szomszédomban lakik egy néni, akinek még nem volt, de elhatározta, vesz egyet. Aztán beprogramozza, mert kíváncsi, mit mond a gép, hogy oszta be a havi 2000 forintos nyugdíját. Azért mi szeretjük ezt az újságot. Az van a cégérén, amiről szól. Rá van írva, hogy heti világgazdaság. Alatta meg, hogy HVG. Ebből a három betűből a H rövidítés. Ez jelenti, hogy heti világgazdaság. A másik két betű pedig ennek a végét jelenti. No, nem az újság végét, ellenkezőleg. Ne higgyük, hogy ez a válság mindenkit tökretett. Van olyan szakma, amely ebben a sivár gazdasági életben úgy kivirult, mint sivatagban a csádi népfölkelő. Gondoljanak bele, kiolvasott 10 évvel ezelőtt gazdasági heti lapot, az égvilágon senki. Ma meg szétkapkodják, mint egy izgató szexlapot, azért, mert valóban bátor, és míg az 5 éves tervről sokáig azt olvashatunk a többi lapokban, hogy le a kalappal, a HVG már az elején más ruhadarabokra is célzott. Hiába a ma sikerembere a közgazdász. A közgazdász egyébként arról lehet felismerni a tévében, hogy hárman vannak és szomorúak. Még a legoptimistább is olyan, mint az egyszeri parasztember, akinek 3 tehene volt. Amikor a környéken kitört a marhavész, ő nem keseredett el, hanem azt mondta, annak döglik, akinek van. Amikor a második is elpusztult, azt mondta, jut is, marad is. Amikor az utolsó tehen is megdöglött, megkönnyebbült szívvel fölsóhajtott, no hála Istennek, itt már megszűnt a marhavész. Valaha volt az ipari forradalom, aztán a technikai forradalom. Most eljött a közgazdász forradalom, aminek jelszava gazdászököl, vasököl, odamutat, ahol költ. Közben biztatnak bennünket, hogy legyünk korszerűek, illetve egyszerűek. Mert csak az egyszerű az igazán korszerű. Például a drága olajkályha helyett fűtsünk tőzeggel, szénával, szalmával. Ilyen a venyige, ilyen a kukoricacsuhé, ilyen a magyar szabadság, ilyen a haza. A végén még azt is bebizonyítják, hogy a jövő a gyógyszeres fűtésé. Hogy az milyen? -10 foknál a lakó bevesz 2 kalmopirint és izzad. Én belátom, egyszerűsítenünk kell a technológiákat. Például mennyivel olcsóbb lenne, ha a drága tévés közvetítő kocsik helyett a bemondó személyesen keresné fel az előfizetőket az időjárás jelentésre. Hiába a tudomány minden eseményt megmagyaráz, mert szükség van rá. Ha nem érti az eseményt, akkor még jobban megmagyarázza, mert még nagyobb szükség van rá. A magyarázatnál csak egy komolyabb dolog van, a remagyarázat. Történik valami, megmagyarázzák. Ebből következik valami, amit újra meg kell magyarázni. Tehát remagyarázni. Ebből aztán az következik, hogy ami először történt, annak épp az ellenkezője se igaz. Valahol erre utal műsorunk címe is. De, ha. Hogy ez pontosan mit jelent, egyedül nem tudom kifejteni, mert bevallom, az egész világválság számomra olyan bonyolult, mint Szvak doktornak egy reoperált beöntés. De erre való a közgáz a város szélén, és a heti világgazdaság című lap szakértelme. A HVG-sek nálunk sokkal jobban ismerik fejlődésünk állomásait. A KGM-től a GMK-ig, avagy miből lett a cserearány. Mikrofonunk vendége, a heti világválság főszerkesztője, Vince Mátyás. Jó estét kívánok! Először is engedd meg, hogy szívből gratuláljak a világgazdasági válság 10 és lapotok 5 éves évfordulójához, és kívánjak nektek eredményekben gazdag további gazdasági nehézségeket. Úgy teszel, mint egy kis heti lap lenne azért felelős, hogy most benne vagyunk a pártban. Tudod mit? Ha ezen múlik a magyar nép felemelkedése, én felajánlom, szűnjék meg a HVG. Jó, de akkor ki a felelős? Mert én például ugyanolyan becsületesen dolgozom, mint 10 évvel ezelőtt. Hát lehet, hogy éppen ez a baj. Nézd, bennem erősen ér a gyanú, hogy mi észre se vettük volna azt az egész válságot, ha a közgazdászok nem rémizgetnek minket egyfolytában. Az egyáltalán nem rémizgetés, ha például egy vesztes foci meccsről azt írjuk, hogy kaptunk egy hatost, és nem azt, hogy miénk volt a szebbik dressz. Tehát nincs mitől félnünk? Itt alapvető félreértésről van szó. Nekünk most nem félnünk kell, hanem jobban kell dolgozni. Félni másoknak kell. Kiknek? Például a hitelezőknek. Attól, hogy nem tudjuk visszafizetni az adósságainkat? Egyáltalán mennyivel tartozunk? Erről kérdezd meg a Fekete Jánost. Tőle már hallottam. A tévében több mint 5 milliárdot vallott be. De én összehattam, hogy az utóbbi 10 éve mennyi kölcsönfelvételről adott hírt a magyar sajtó, és nem jött ki csak alig 2,8 milliárd. Ki vette fel a többit? Hogy számolsz el a hiányzó 2 milliárddal? Ne haragudj, ez most a rádiókabaré vagy a kékfény. Miért úgy nézek én ki, mint a Szabó László? Nem, de ha még néhány ilyet kérdezel, csak az ügyvédem jelenlétében leszek hajlandó válaszolni. Olyan nehéz ugye ez a pár milliárd? Hogy úgy mondjam, folyamatosan nehéz. Nehéz felvenni, még nehezebb visszafizetni, és a legnehezebb beszélni róla. Miért? Mert az eladósodás olyan, mint Toldi köve. Az milyen? Repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg. Kit hogyan talál meg, mint Fradi meccsen a metrófogaj. Vedd komolyabban. Hiteleket vettünk fel, és most eljött a törlesztések ideje. Nagy kérdés, mire megyünk a megvásárolt külföldi technológiákkal, licencekkel, módszerekkel? Hát ettől én nem félek. Ha mi egyszer átveszünk valamit, azt olyan jól csináljuk, hogy attól kódulunk. Megcsináltuk mi az OPEC licenc alapján a magyar olajárobbanást is. Milyen olajárobbanást? Az étolajárobbanást. Szeretnélek figyelmeztetni, elfeledkezel arról, hogy ma a gazdaságpolitikában a két legfontosabb alapszó a ha és a de. Hogyhogy? Megmagyarázom. Az elmúlt év végén maga Havasi elvtárs jelentette be, hogy nem emelik az alapvető élelmiszerek árait az idén, ha a körülmények nem teszik, azt mégis szükségessé. Úgy jártunk, mint egy jó filmvígjátéknál a moziban, amikor a közönség már úgy nevet a mondtad első felén, hogy a másikat nem is hallja. Te is meghallgattad a mondat első felét, és olyan megkönnyebbülten sóhajtottál fel, hogy a ha-ra oda se figyeltél. Pedig mennyire fontos szó lett a ha. Ha az asszály nem jött volna, ha az ipar termelékenysége jobban nőtt volna, ha... Értem. Ha. Te nevetsz ezen? Dehogy, csak gyakorolom az új gazdasági szakifejezést. És mi van a másikkal a devel? Bizonyára ismered azt a mondást, hogy kicsi a bors, de erős. Ismered. Nos, hát ennek mintájára kezdhetném azzal, hogy drága az olaj, de nem kell érte sorban állni. Vagy folytathatom azzal, hogy visszatérek egy kicsit az asszályra, kevesebb a cukorrépa. Mi kevesebb? A cukorrépa. De édesebb. Tudom, kisebb a krumpli, de többen a keményítő, kisebb a görögdínje, de gurul. Na, szóval világos a de, vagy nem világos? Világos. A kicsi a bors, de erős mondás egy olyan évben született, amikor rossz volt a termés. A hangsúly nem azon van, hogy erős, hanem azon, hogy kicsi. És a ha, az világos? Hogy ne lenne világos? Ha valamennyien összefogunk, ha keményen megfogjuk a munka végét, ha szembenézünk a nehézségekkel, akkor de. Te mondd, de őszintén, van ebből a válságból kiút? Hogy ne lenne? Csak nem találjuk. Mégis mi lesz velünk, mondjuk úgy 5 év múlva? Hát, hogy mi lesz 5 év múlva, azt tudom, de hogy addig mi lesz? Egy biztos, amit mi a heti világgazdaságnál megtudunk, azt igyekszünk gyorsan közreadni, akármilyen kellemetlen is az. De, és van már valami eredményetek ezekkel az ijeszgetésekkel? Nem sok. Hát ez hogy lehet? Hát például úgy, hogy az embereknek annyi jót mondtak, amikor rossz volt, hogy most, amikor jobb, nem hiszik el a rosszat. Valakor nem is kell olyan nagy bátorság ma leírni a rosszat? Ez attól függ. Például néha tekintettel kell lennünk a piacra. Akkor ez a bátorság olyan, mint amikor az egyszerű ember vására vitte a lovát. Jött egy vevő, járatták a lovat felle. Egyeska a nód nekiindult, és egyenesen neki ment a szemközti ház falának. Hiszen ez a ló vak? Ez háborodott fel az eladó. Nem vak ez a ló, bátor. A vicc nem rossz, de az összehasonlítás azért sántít. Ne arra úgy, engem továbbra se hagy nyugodni a kérdés. Nem ti találtátok ki ezt az egész válságot, hogy csinálhassatok egy könnyen aladható sikerlapot? Ezt hogy érted? Hát ahogy például Krudinát. A rossz nyelvek szerint ő csinálja a libanoni válságot, hogy legyen munkája. Ez pontosan olyan, mint ha azt mondanád, hogy a farok csóválja a kutyát. Bocsáss meg, ebben a példában melyik a kutya és melyik a közgazdász? Ez fájt. Azt hiszem, egy kicsit túlértékeled a sajtót. A válságokat nem a szerkesztőségekben határozták el. Azért annyi közöttök van hozzá, hogy a 10 évvel ezelőtti lapok lelkesen ünnepelték a közgazdászok döntéseit. Akkor mi még meg se voltunk, mi csak 5 éve alakultunk. Azért csak hallgassd végig a 10 éves válság rövidített krónikáját. Kérem, figyeljenek. A külföld hírei. A belföld hírei. 1973. június 1-e. Az OPEC újabb áremelése. Ezúttal 12%-kal emelkedett a kőolaj világpiaci ára. 1973. július 19-e. Elhatározzuk 500 kilométer új autósztráda építését. 73. szeptember. Zuhan az alumínium világpiaci ára. Átadjuk Európa legnagyobb bauxit bányáját. 73. december. Az energiahiány miatt Angliában bevezetik a 3 napos munkahetet. Miniszterelnök helyettesünk bejelentette. Közismert a tőkés országok energiaválsága, de nálunk takarékossági intézkedésekre nincs szükség. 75 tavasza. Tovább esnek az alumínium részvények árfolyamai. Belavatjuk a Rákhegy 2 bauxit bányát. 76 nyara. Egyre mélyül az olajválság. Népszabadság főcím. Jól haladnak a kőolaj és földgázipari beruházások. 1977. Az iráni események miatt a kiesés mintegy 4 millió hordó olaj. Ünnepélyesen átadtuk az Adria kőolajvezeték újabb szakaszát. 1979. június. Az energiaválság miatt a fejlett tőkés országok vezetői találkoznak Tokióban. Közgazdász vándorgyűlés Szekszárdon. És akkor még nem beszéltünk az etilén programról, a PVC-ről és a konverteres acélműről. Elég önkényes azért ez az összevetés. Mi nem mindig és nem mindenben kullogtunk az események után. Néha meg is előztük a korukat. Beharangoztuk az olajkályha programot, elcsúsztunk az olajon. Fölfejlesztettük a bontott csirkét, minket kopasztottak meg. Arccal a nutria tenyésztés felé ráfáztunk a bundákra. Jó, jó, de mindebből mit akarsz kihozni? Hát, hogy megkönnyítettük a nyugati üzletemberek dolgát. Csak azt kellett figyelniük, mire hajtunk rá, és már menekültek is arról a területről eszeveszettek. És hova akarsz ebből az egészből kiukadni? Megpróbálok rávezetni. Mit csinálnád te, ha látnád, hogy a konkurencia minden húzásával befutcsol? Mondjuk épp az ellenkezőjét tenném. Na látod, ők is ezt teszik. Kiírtam a heti világgazdaság néhány főbb hírét az elmúlt évből. Fölolvasnád? Föl. Szerződésbe adtak néhány száz újabb üzletet. Beindultak a kis vállalkozások. Engedélyezték a magántaxikat. És most részes olvasd fel a következő szám vezércikének címét. Mi lett nyugaton a magyar intézkedések következménye? Franciaországban megkezdődtek az államosítások. A heti világgazdaság egyik állandó népszerű rovata az 50 éve írták. Ezekből a fél évszázada megjelent újságcikkekből válogattunk egy csokrot, hogy melyeket az egyáltalán nem a véletlen műve. Szíves figyelmébe ajánljuk azoknak, akik szeretnek rácsodálkozni a problémákra. Mottóul akár azt is adhatnánk, egy újszülöttnek minden krach új. Mindig is nyersanyagban szegény, de ötletekben gazdag ország voltunk. Erre példa Pesti tőzsde 1933. június 29. A külföldi tartozások visszafizetésének lehetősége az általánosan elfogadott szakvélemény szerint is akkor következik be, ha a tartozásokat áruval tudjuk kiegyenlíteni. Valósággal Kolumbusz tojása tehát az adósság visszafizetésének az a módja, hogy a külföldiek jöjjenek ide, és egyék le a követeléseket. Hallgassuk meg, miről tudósít a Pesti Tőzsde 1933. július 20-i száma. A kereskedelmi miniszter a napokban körüljárta a Balatont azért, hogy a balatoni fürdők bajait és panaszait összegyűjtse. Tapasztalatai szerint a magyar idegenforgalomnak és az itthon való nyaralásnak egyik legsúlyosabb akadálya fürdőhelyeink drágasága. Magyarországon a fürdőévad maximum 8, esetleg 10 hétig tart. Ezen 8-10 hét alatt kényszerítve van a vendéglős egész évi rezsijét és megélhetését megkeresni. Ez annyira megdrágítja a fürdőhelyek vendégeinek a nyaralását, hogy a magyar nyaralók a sok bosszúság elől inkább a külföldi üdülőhelyeket keresték fel, ahol a nyári szabadságukat sokkal olcsóbban tölthették el, mint a hazai fürdőhelyeken. Pesti Tőzsde, 1933. április 13. Az ország pillanatnyi helyzete ma is változatlanul súlyos, de ha a környező államok gazdasági és politikai állapotával hasonlítjuk össze, úgy több tekintetben a mi javunkra billen a mér. Pesti Tőzsde, 1933. április 6-a. A MÁV baleset statisztikája azt mutatja, hogy a kisiklások száma 54-ről 36-ra csökkent, viszont az összeütközések száma 5-ről 11-re emelkedett. Az összeütközések számának emelkedésével kapcsolatban fel kell tenni a kérdést, nem szükséges-e sürgősen megindítani a biztosító berendezések felújítását és új biztosító berendezések felszerelését. Közép-európai Lloyd, 1932. március 31. A közönség régi és jogos panasza az, hogy új telefonokhoz csak nagy belépési díj befizetése mellett lehet hozzájuk. Úgy halljuk, hogy ezt a belépési díjat a posta végre le fogja szállítani, mégpedig az eddigiek egyharmadára. Ennek igazán itt van az ideje. Egy kis foci. Pesti napló 1933. augusztus 12-e. Cseh kettő. A Hungária válogatott jobb összekötő csatára minden különösebb előkészítés nélkül megtagadta játékos szerződésének aláírását. Anyagi követelésekkel állott elő, és a Hungária nem teljesítette a követelését. Cseh kettő kijelentette, hogy inkább amatőr lesz, ha nem adnak neki annyi pénzt, amennyit követel. A játékosok nem tudják, hogy egyesületeink a szószoros értelmében koldus kenyéren élnek. Az 50 éves hírek hatására megindult az agyunk. Elképzeltük a jövőt, és Farkasházi Tivadar segítségével megfogalmaztuk a 2000. év híreit. Nyugdíjas szakszervezeti bizalmik ankétjára került sor a Mező Imre úti szottpalotában. A résztvevők nehezményezték, hogy egyre nehezebb kijönni a havi 60 ezer forintos kisnyugdíjakból, amikor ma már egy kiló kenyér 4600 forint. Összevontak 7 gépipari vállalatot. Az illetékesek a döntéstől a párhuzamos tevékenységek felszámolását, koordináltak piacpolitikát és a termelési költségek csökkenését várják. Az újonnan létrejött ipari óriás komplexum neve Csepel Vas és Fémmű. A kétnapos munkahét bevezetése miatt néhány nappal ismét kitolódik a tanév. Az utolsó tanítási nap ezentúl szeptember 1-e. A Magyar Nemzeti Bank közleménye. ezentúl mindenkinél lehet 50 rubel. A kínain vezérigazgatója szerint már csak 3 éves laboratóriumi ellenőrző vizsgálat hiányzik, a 115 éves Széles Józsi bácsi ortopédik lábfrissítő krémének gyógyszerként való alkalmaztatásán. Fellángoltak a harcok Kelet és Nyugat Washington határán. A harcok során megsebesült a palesztin békefenntartó erők 5 katonája. A Merkur illetékesei közölték, hogy az idén már nem fogadnak el több előjegyzést a Velorex Turbóra. Örömmel jelentették be viszont, hogy a ladák várakozási ideje ezentúl már csak 34 év. 6000. napját tölti a világűrben Jahov és Jumin. Olyan jól érzik magukat, hogy egyelőre nem akarnak visszajönni. A televízió a Stúdió 99 után 2000-ben a Stúdió 00-át férfiaknak és nőknek külön-külön fogja sugározni. Véget ért a tornász és műrepülő világbajnokság. Az összetett világbajnoki címet a 4 éves szovjet Gribennyova szerezte. A legjobb magyar vitár emőke a 184. lett. Az elkeseredett 6 éves bajnoknő bejelentette, lehet, hogy visszavonul. A Népszabadság hasábjain Szabó László indulatos cikkben tiltakozik amiatt, hogy 200 ágyról 250 ágyra merték felemelni a családi panziók alsó határát. Cikkében megemlíti, hogy már az sem tetszett neki, hogy a családi kisvállalkozások ezentúl 3800 fő helyett 4000 főt foglalkoztathatnak. Véleménye szerint a 3800 fős családi műhely még beilleszthető a szocialista gazdaság keretei közé, de a 4000 már erősen megkérdőjelezhető. A Városligetben tovább bővítik a metró új szakaszát. Ezért lebontják az ismét útjába került, újonnan épített Nemzeti Színházat. A téglajegyek becserélhetők szakaszjegyre. Megindult a Magyar Rádió 5. műsora. A közvélemény által kikövetelt újabb komoly zenei sávot Paksról sugározzák. Úgy szintén hamarosan indul a Szegedi Stúdió kurd nyelvű adása. Országos vezetők Vándor gyűlésére kerül sor Kecskeméten. A vitában felszólalt Nagy Richárd, a hazafias Népfront elnöke, Sarlós István kulturális miniszter, dr. Tóth Dezső a Népszabadság főszerkesztője, Berec János a televízió elnöke, Kornides Mihály az elnöki tanács elnök helyettese, valamint Posgai Imre a Magyar Vöröskereszt főtitkára. Som Lajos bácsit ismét elkapták a határon. Aranyat találtak nála, de az idős ember nem emlékezett arra, hogy kivinni vagy bevinni akarta. A szakszervezetek országos tanácsa értesíti részvényeseit, hogy ez évi rendes közgyűlése elmarad. Szerencsés kimenetelű karamból. Halottas kocsit gázolt a vonat. A Kabaré Színház krónikus betegsége, hogy fölfedez. Most két fiatalemberrel fognak megismerkedni, akik lírai számukban a hosszú forró nyár után várják a hosszú hideg telet. Következik a Voga Turnovszky duó. Közgazdászok következnek. Dr. Bácskai Tamással, a Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójával és dr. Palánkai Tiborral, a Közgazdasági Egyetem tanszékvezető tanárával beszélget Marton Frigyes. Kedves közönség, kedves hallgatók, csatolják be a mentőveiket. Beúszunk a mély vízbe. Abból induljunk ki, hogy itt nekünk most szükségünk van egy közgazdás agyra. Csak az segíthet ki bennünket. Egy közgazdász agy. Ez nagy baj, sőt mondhatnám agybaj. Kannibáliában, Jártonban ugyanis egy önkiszolgálóban egymás mellett volt egyforma adag 10 deka mérnök agyvelő, 5 pénzért, 10 deka nevelővelő, 10 pénzért, 10 deka közgazdász agyvelő, 50 pénzért. Áhítattal és némi büszkeséggel kérdeztem, hát ennyivel értékesebb a közgazdász agy. Hugyam, válaszolták legyintve, de tudja, hogy ennyi agyvelőért hány közgazdász kellett agyon csapni. Nem mi mondtuk. Na akkor téged, mint elméleti szakembert kérdeznélek, hogy mit jelent az, ha valaki gyakorló közgazdász? Ugye az elméleti közgazdász az, aki megmondja, hogy mit és hogyan nem kellene csinálni. A gyakorlati közgazdász az persze csinálja, neki ez a feladata. Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy a gyakorlati közgazdásznak kell emeleteket építenie azokra a légvárakra, amelyeket az elméletiek terveznek. Menjünk vissza egy kicsit a magyar gazdaság történetbe. Ugye 1968-ban elhatároztunk egy gazdasági reformot. Na most nekem az az érzésem, hogy ez a reform mintha egy kicsit recegne azóta is. Egyáltalán végig kell csinálnunk nekünk ezt a reformot? Végig? Ha egy hegymászó elindul fölfele, nem torpanhat meg félúton. A lejtőn még fölfelé is nehéz megállni. Folyamatosan kell kapaszkodnia. Igen, így jutunk föl a csúcsra. Csúcsra? A fölfelé kapaszkodás arra elegendő, hogy legalább a síkon megmaradjunk. Ez nem hangzik valami vidáman. Mi azért se szomorkodunk. Na, már az első világháborúban megfigyelték, hogy mekkora volt a különbség az ugyanarról a csatáról szóló német és osztrák-magyar hadijelentésben. A német azt írta, a helyzet komoly, de nem katasztrofális. Az osztrák-magyar, a helyzet katasztrofális, de nem komoly. Még egyszer térjünk vissza, hogyha ilyen a helyzet, akkor miért torpant meg a reform? Mert ugyanakkora erők húzzák hátra, mint amekkorák vonzák előre. Olyan ez mondjuk, mint hogyha egy szekérben a gyorsabb haladás kellőért négy lovat fognánk be, de kettőt előre, kettőt hátra. Egy helyet a fogunk? Azt azért nem mondanám, sok minden változott. Ma a vezetés már arra törekszik, hogy megfelelő ember kerüljön a megfelelő helyre. Miért régebben nem így volt? Hát régebben a megfelelőt másképpen értelmezték. Ugye ma az van, hogy a rátermettség, az van előtérben. Azelőtt más természetű érdemek, lojalitás, megbízhatóság játszott szerepet. Nem új dolog ez a magyar történetben, mert Molnár Ferenc már régen megírta, hogy ha nálunk valakit dicsérni akarnak, azt mondják rá, hogy becsületes ember. Másútt ez természetes. No már most ezek mind szükséges, de nem elégséges előfeltételek ahhoz, hogy jó vezető legyen valaki. A régi gyakorlatban egy horvát Ede selejtként jött be. Akkor egy más témára váltsunk. Mostanában nagyon sok szó meg cikkezés folyik arról, hogy ugye egy-egy nagy vállalatunk, hát milyen súlyosan veszteséges. Na most a kicsiket szanáljuk, a nagyokat meg soha. Ez miért van? Hát szerintem az egyik válasz az lehet, hogy félnek a munkanélküliségtől. Hát én ettől nem félnék. Miért? Mert ha nálunk munkanélküliség lenne, akkor nem lenne munkanélküliség, de munkaerőhiány sem. Ezt nem értem. Hát hogy? Az, hogy véletlenül ott lenne a munkaerő, ahol szükség van rá. Ez a bankosok véleménye a munkanélküliségről. Mit mond az elméleti szakember? Én nagy részt egyetértek, persze, amit Bácskai Tamás mond, az elsősorban a munkásságra vonatkozik. Én egy kicsit aggódnék az alkalmazottakkal kapcsolatban. Adminisztratív munkaerőre gondolsz? Igen. Miért? Szerinted hol lenne a munkanélküliség? Nálatok, a Nemzeti Bankban. Tényleg, Tamás, hányan vagytok a Nemzeti Bankban? 7-7 ezeren. Ez egy nagy falu. Hát nem is gyűrűfű. Igen, tehát az azt jelenti, hogy támadni kéne. Tulajdonképpen ebből ez a konklúzió, nem? Hát szerintem az a baj, hogy eddig elsősorban bekkeltük ezt a válságot, támadni kéne valóban. Hát ha csak bekkelünk, akkor a labdának be kell menni a kapunkba. De még támadni se elég, mert az nem elég, ha egy csatár minden helyzetből kapura rúg, ha nem tudja, hogy melyik az ellenfél kapuja, és melyik a miért. Még egyszer a reformról. Mi az oka annak, vagy a magyarázata annak, hogy a mezőgazdasági reform olyan gyorsan, tulajdonképpen időben gyorsan végbe ment, és ez az iparban ilyen hihetetlenül nehezen megy? Hát nézd, a gazda, a parasztember, az mindig is és ma is egyszerre volt kereskedő és termelő, és ezért tudta azt, hogy nem azt kell eladnia, amit termel, hanem azt kell termelnie, amit el lehet adni. Tibornak van egy jó példája, érdemes meghallgatni. Hát, ez úgy néz ki, hogy a világgazdasági válság után, 1974 után az arabok hihetetlenül meggazdagodtak, és erre ugye a magyar paraszt elkezdett úgynevezett zsíros farkú birkát tenyészteni, mert ennek volt piaca a Közel-Keleten. És erről saját maguktól jöttek rá? Természetesen. Ilyen intézkedést, központi intézkedést sohasem hoztak. De miért nem? De nem volt benne az 5 éves tervbe. Ezek szerint faluvégi Lajos nem ismeri a zsíros farkú birkát? Zsíros farkú birka nem ismeri a faluvégi Lajos. Na most még egy szemreányás, hogy az ördögben lehet az, hogy a magyar közgazdászok nem vették észre, hogy odakint válság van. Észrevettük mi azt, de csak azt, hogy odakint dühöng. Még sajnáltuk is őket egy kicsit. Lehetett volna idejébe reagálni rá? Hát lehetett volna, de szerintem nem véletlen, hogy most a Rádió Kabaré, ugye a világválság 10. évfordulóját ünnepli, a magyar válságnak viszont csak 5. évfordulóját. Az viszont igaz, hogyha idejében bekapcsolódunk a pánikba, és az ipar is iparkodik, akkor most könnyebben élnénk. Nem úgy ünnepelnénk az évfordulón, hogy emelem poharam 5 forintról 6 forintra. Szóval szerintem most már komolyan vesszük a válságot. Hadd mondjak csak néhány szót, ugye kisvállalkozások, GMK, második gazdaság. Hát néha támadnak is minket, mert van, aki azt mondja, meg hiszi, hogy ezáltal kapitalizálódunk. Tényleg, hát hogy állunk ezzel a kérdéssel? Hát minek nevezünk? Szocialista gazdasági irányítás, fejlett szocializmus felé átmenet, vagy mondjuk egyszerűen azt, hogy szocializmus. Én azt mondom, szocialistának, egyértelműen szocialistáknak kell ezt hívnunk. Erre példa a Kressz, ahogy az meghatározza az autóutat. Mi mit mond a Kressz? A Kressz tankönyv. Műszaki kiadó, Budapest, 1981, 11. oldal, idézem. Autóút, jelzőtáblával autóútként megjelölt út. Na, befejezésül. Sokat virtattuk ugye a jövőt. Akkor menjünk egy picit vissza végül. Mikor volt a történelemben a leghosszabb gazdasági válság? 1873-ban. Meddig tartott? 1896-ig. Hát akkor mi most kb. Felező időben vagyunk. Úgyhogy én nekem az a javaslatom, hogy találkozunk a 20 éves évfordulón. Köszönöm meg! Sinkó Péter Veszett aprókák című írásai következnek. Az írás célja a hónap eseményeire röviden reagálni. A hónap eseménye volt az a fogalmazvány, amit az új Nemzeti Színház felépítésére, az általános nemzeti gyűjtés meghirdetésére olvastak fel. Rögtön az elején le kell szögeznünk a Nemzeti Színház felépítésével. Az egész felhívás tartalmával mélységesen és őszintén egyetért a Rádió Kabaré Színháza is. Azonban a mód, az a tragikus felolvasási stílus, ahogyan ez elhangzott, mélységesen megrendített bennünket. Éppen ezért Sinkó Péter elhatározta, hogy a Kabaré Színház nevében kiáltványt ad közre. Reméljük, az előkészületi idő alatt elég komolysággal és pátosszal töltődött fel az előadó, Székhelyi József. A Magyar Rádió Kabaré Színháza, a Magyar Városvédők Országos Szövetsége, gróf Szecsényi István örököse, a Magyar Neonipari Szövetkezet, a Magyar Honvédelmi Szövetség, a Magyar Hazafias Népfront, a Magyar Kulturális Minisztérium, a Skála Szövetkezeti Nagyárus és a Magyar Malév Airtours felhívással fordul az ország lakosságához. Hazánk népének anyagi és erkölcsi segítségét kérjük a Roosevelt téren felépült és a köznyelv által Wehrmachtnak, Spenótháznak vagy elizélt palotának titulált irodaház lebontásán. Mindenki, aki szívén viseli hazánk fővárosának arculatát, anyagi lehetőségei szerint áldozatot hozhat a Pesti Dunapart érdekében. A fent említett intézmények és szervezetek ezért 50, 100 és 500 forintos értékben úgynevezett dinamit jegyeket szándékoznak kibocsájtani. Ezekből minden hazaszerető ember anyagi lehetőségeihez mérten vásárolhat. De elfogadjuk a szocialista brigádok, katonai alegységek, külföldön tartózkodó terrorista csoportok és magánszemélyek közvetlen, a robbantásra vonatkozó felajánlásait is. Ez esetben paxit vagy nitroglicerin díjmentesen igényelhető az alapítvány titkáránál ez év szilveszteréi, Matuska Lajos ügyvezető igazgatónál. Torbágy, Postafiók 3. Az elmúlt hónap emlékezetes interjúja volt a televízióban Major Tamás és Vitrai Tamás beszélgetése. Ebben az interjúban Major Tamás ejtett néhány keresetlen szót a kritikáról. A most következő apróka egy bizonyos kritikusi magatartást mutat fel. Egy olyanét, aki vallja, hogy el se kell menni az előadásra, hiszen a címben minden úgyis benne van. A címeket felolvassa Schubert Éva, és aki csípőből lövi a kritikát, Major Tamás. Motto. Az egyszeri kritikus így szólt a férjéhez. Szíveském, légy szíves, fogd meg a ceruzámat. Miért? Kérdezi a férj. Kritikát írok, és szeretném csípőre tenni a kezem. Kritika panelek a mű címe alapján. Windsori vígnők. Kérdezem a windsori hölgyeket, hogyan tudtak ők vígak lenni ez alatt az előadás alatt. Gondolom, ha Shakespeare láthatta volna ezt az olcsó előadást, megváltoztatta volna a címet, emigyen a windsori hígnők. Minden jó, ha vége jó. Igaz, a tegnap esti előadás fénypontja az volt, amikor kifelé menet a ruhatárban megkaptuk a kabát. Az ember tragédiája. Így van. Amennyiben a néző is ember. Szöktetés a szerályból. Eddig nem tudtam, hogy mi az a szeráj. Most végre megtudtam. A szeráj az a hatodik sor negyedik szék. Innen szöktetett haza a férjem a tegnapi opera bemutatóról. Csodálatos mandarin. Micsurin is megirigyelhette volna ezt az átváltozást, amelyet a színházi közönség láthatott tegnap este. Citrom volt a javából. Lilium. Rendőrségi bűnügy szemtanúja lehetett a színház közönsége. Az elkövető a rendező, a büntet Lilium Tiprás. Dunajeszki, szabad szél. A szabadság üdítő szele lengte körül az elmélyült gondolatok áradatán utazó nézőt. A szél szabad. Az ember is az. Reméljük, ez a szabad szél alaposan kiszellőzteti majd poshat színházi világunk áporodott levegőjét. Az előadás igazolta számunkra, hogy igenis játszani kell más népek mély gyökerekben nyúló remekeit. És Helsinki ablaknyitó szelleme utat nyit az eszmék szabad áramlásának. Ezt ünnepli a kritikus, Bátor Emőke. A harmadik Sinkó apróka egy aktuális interjú. Aki kérdez, Verebes István, aki válaszol, Major Tamás. Jó napot kívánok! Nem, de bár a létminimum alsó szélén tengődő kis nyugdíjashoz van szerencsém. Igen, kedves. Nos, az iránt érdeklődnék, hogy önt hogyan érintették a legutóbbi kenyér, cukor, olaj és egyéb féleségek soron kívüli és be nem tervezett áremelései? Hát, hogy érintettek volna, mint mindenki mást? Igen. És van-e ezekhez önnek valami hozzáfűzni valója? Nincsen. Ám de ha jól sejtem, az ön élelmiszer keretét érzékenyebben sújtotta az a már fent említett soron kívüli ármozgás, mármint azokhoz képest, akikhez képest ön kis nyugdíjas. Ezt, ha még egyszer eltetszem. Szóval, az a kérdés, ön boldog ember? Teljes mértékben. Ön tehát nem zavarják a fékevesztett elszabadult árrendezések? Nem nagyon. Bocsásson meg, mikor vett ön utoljára felső ruházati cikket? Ezt a kabátot 47-ben. Nagyon jó. Tessék megfogni, milyen meleg. De ha esetleg az ön anyagi helyzete mondjuk megengedni, akkor mégiscsak vásárolna egy új kabátot. Minden kedves, ez egy nagyon kitűnő kabát. Igen. Mit szokott ön reggelizni? Joghurtot, almát, túrót, sajtot. Húst. Tetszik tudni, ilyen felvágottat és egyéb húsipari terméket szokott fogyasztani? Nem nagyon, nem szeretem. Nem tesz jót a vérnyomásomra. Szóval ön nem érdeklik a húsiparban észlelhető áremelkedések? Nem. Ön teljes mértékben boldog és elégedett? Igen. Az vagyok, kérem szépen. Hát akkor igazán köszönöm a beszélgetést. Bocsánat, szabadna a nevét? Mahatma Gandhi. A Rádió Kabaré folytatása sorozata következik. 5. évfolyam, 16. szám, szerkesztő Farkasházi Tivadar, Mit is ír Inke László, hogy is hívják Hallmann Péter? Jó nap! napot. Napot. Miért mondja azt, hogy napot? Mert nem jó. Miért nem jó? Azért, mert akár csak a Maradonának nekem is eltörték a lábam. Azért a Fradiba még így is beférhet. Melyik lábát törték el? A hátsót. Melyik a hátsó? Hát mikor, hogy? De hiszen nincs is begipszelve. De miért lenne? Azért, mert a törött lábakat beszokták gipszelni. Kik szokták? Az orvosok. Hát ez az. Nem értem. Csak nem képzeli, hogy én ezek után beteszem a lábamat egy orvoshoz? Miután? A kórház a város szélén után. Nem értem. Blazsej, doktorék, az ország kedvenc. Nézze, én elhiszem, hogy ma minden magyar nő álma két szóva hal. De akkor sincs hozzájuk bizalmam. Miért? Azért, mert még egy vacak punkción is hetekig vacakolnak. Mi az a punkció? Nem, valami női futballbetegség. Mondja magának, nem tűnt fel, hogy ezek operáció közben állandóan mással vannak elfoglalva? Esznek, szülnek, kandidálnak, sakkoznak. Azt a szegény dobiás fűszerest is majdnem eltették lábalól. Jaj, a lábam! A frászt hozza rám! Úgy üvöltözik, mint egy énekes a Pilisboros Jenői Fenevad fesztiválon. De mit csináljak? Nagyon fáj. Még mindig nem forrt össze, pedig még Sopronba is elutaztam. Sopronba? Minek? A pápai áldásért. Ember, hát a pápa nem Sopronban volt, hanem Bécsben. Na igen, de a keze állítólag messzire elér. És most mit fog csinálni a lábával? Még nem tudom. Lehet, hogy felajánlom az újonnan épülő Nemzeti Színház számára. Egyáltalán, hogy tört el a lába? Olajra léptem. Olajra? Étolajra. Hol? Hát a sorban. Miért állt sorban? Margarinért. Maga nem állt? Én nem álltam. Pedig sokan álltak. Úgy vitték a margarin meg az étolajat, de mint a cukrot. Maga szereti a margarin? Én utálom. Maga miért állt érte sorba? Hát nézze, ha már Rubenszem nem lehet, legalább ráma legyen otthon. Szörnyű. Az ilyen ostoba felvásárlók teszik tönkre a legszebb áremelést. De mi a szép egy áremelésben? Hát a hatása. Javul az államháztartás mérlege, csökken a dotáció, nagyobb a kormány mozgásszabadsága, a kiáramló jövedelem egyensúlyba kerül a megtermelt javakkal. Nem olvasta? Az összes újságban benne volt. Dehogy nem, még csodálkoztam is. Min? Azon, hogyha én eszem egy szelet margarinos kenyeret, az mennyi mindent okoz. Maga talán irigyli a gazdasági vezetőket. Az egész világ nem tud 10 éve 5-ről 6-ra jutni. Hát én már azzal is elégedett lennék, ha idén 5-ről 5-re jutnánk. Igen. 1973-ban még nagyra törő terveink voltak. Akkor határoztuk el például, hogy 10 éven belül 500 kilométer autópályát építünk. Sajnos, hát nem tudtuk teljesíteni. Hát az speciál teljesítettük. Igen? Na, ha szabadna kérdeznem, hol? Török Bálint és Martonvásár között. Az csak 25 kilométer. Na ja, de azóta 20-szor építettük újjá. Megvan az 500, csak egymás fölött. Na, azért építettünk máshol is. A Bicske és Tatabánya közötti autópálya például 10 perccel megrövidíti a Budapest-Bécs távolságot. Na, hát azért igazán kár volt annyi pénzt kiadni. Miért? Azért, mert eddig 3 évenként utazhattam Bécsbe, most mondja ezentúl 10 perccel hamarabb. Hát, ha nem tetszik az autópálya, akkor utazhat hajóval is Bécsbe. Hajóval? Nem utazom. Miért? Veszélyes. Maga nem olvasta? Azért ment a szárnyas hajó Bécsben a pillérnek, mert a kapitány közben mesztelen nőket fényképezett? Ember, ide figyeljen. Bécsben a szárnyas hajó nem a pillérnek ment neki, hanem egy szovjet uszájnak. A kapitány a Balatonon fényképezett mesztelen nőket. Aha. Azért, mert neki a pillérnek. A pillérnek, a Volgán mentek neki. Egy Volga neki ment a pillérnek? A kapitány ment neki a Volgán. De mit keresnek a Volgán mesztelen nők? Azok nem a Volgán voltak mesztelenek, te, hanem a Balatonon. Miért voltak mesztelenek? Azért, hogy lefényképezze őket a kapitány. Miért akarta őket lefényképezni a kapitány? Azért, hogy megnyerjék a szépségversenyt. Aha! Na. Értem. Hát akkor most már csak azt árulj el, hány éves a kapitány. Mondja, ha magát megválasztanák szépségkirálynőnek, maga levetkőzne? Mondja, nem zavarja, hogy férfi vagyok? Az egy magyar szépségversenyen nem akadály. Összeköttetés kérdés az egész. Maga olyan ostoba, mint 8 képes hetilap együttvéve. Itt állunk a rakétatelepítés előtt, és semmi másról nem írtak a nyáron, mint Délegyházáról, a maszek taxikról, meg a szépségversenyről. Kifelejtette a Hungária együttes szétbomlását? Most meg a téli időszámítás a szenzáció. De mi abban a szenzáció? Hát az, hogy a MÁV milyen ügyesen oldotta meg az átállást. Nocsak! Hogyan? Úgy, hogy az összes úton lévő szerelvény éjfélkor beállt a legközelebbi állomásra, és ott egy órát állt. Mihez legközelebbi? Hát az éjfélhez legközelebbi. Melyik éjfélhez? A régi éjfélhez, és ott várták az új éjfélt. Most hülyéskedik, vagy csak ugrat engem? Miért? Ez nagyon okos dolog. Nincs kavarodás, nincs rendetlenség. Úgy érti, hogy a MÁV egy órás néma megállással adózott a nyár elmúltának? Úgy. Aha. Gondolom az express vonatok gyorsabban álltak, nem? Hiába idétlenkedik, ez nagyon értelmes intézkedés volt a magyar államvasutak részéről. Pontosabban a magyar állóvasutak részéről. Hát azért vallja be, aki ezt kitalálta, azt egy kicsit megcsaphatta a vonat füstje. Ide figyeljem. Minden bakter megszokta, hogy a paprikás krumpli alatt jön a göcsej. A esti mese alatt a szavária, és a részeges Józsi bácsi fölött a polónia. Hát, ha egy órát áll a rendszer, az sokkal egyszerűbb, mint 4000 bakter evési szokásait megváltoztatni. Nem beszélve a 4000 Józsi bácsiról. Na, ezért álltak menet közben egy órát a vonat. De azért remélem, a malév nem veszi át ezt a módszert. Mit csináltak egy órát az utasok? Mit tudom én? Hát ettek, ittak, söröztek. Söröztek? Az veszélyes ilyenkor. Miért? Azért tudja, mert amíg a vonat az állomáson tartózkodik... Mondja, maga büszke az eszére? Nem különösebben. Akkor szálljon már le a vasútról. Hát én nem is ültem volna rajta egy órát. Értse már meg, így a legegyszerűbb átállni a nyárról a télre. Értem, és ha a télről állnak át a nyárra, akkor majd lejtőről fogják indítani a vonatokat. Mondja, magának a rakéta telepítések előestéjén ez a legnagyobb problémája? Nem, de nem hiszem, hogy most már különösebben befolyásolni tudom a genfi tárgyalásokat. Na, bizakodni azért csak lehet. Egyszer csak rájönnek az óceán túlsó oldalán is, hogy veszélyes dolog rakétákkal játszani. Bizony, mert úgy járhatnak, mint a Pistike. Miért? Hogy járt a Pistike? Jött haza az iskolából, kérdi a papája. Na, mi volt ma az iskolába? A robbanó szerekkel kísérleteztünk, papa. És mi lesz holnap az iskolába? Iskolába! szabad.